Kori pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O ponad 50 kolejnych próbach przekroczenia polsko-białoruskiej granicy poinformowała Straż Graniczna. Rozpoczynają się uroczystości poświęcone ofiarom stanu wojennego. Kamil Stoch może dziś nie tylko skoczyć, ale też zaskoczyć formą. Wczoraj w Kligenthal był trzeci. 52 osoby w ciągu ostatniej doby próbowały nielegalnie przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Podczas próby siłowego sforsowania zapory na odcinku ochranianym przez placówkę w Przeremsze ranny został żołnierz Wojska Polskiego. Rzucono mu w twarz kamieniem. Rannemu udzielono pomocy na miejscu. W tym miesiącu Straż Graniczna odnotowała ponad 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Od początku roku ponad 38,5 tysiąca. Uroczystości poświęcone ofiarom stanu wojennego rozpoczynają się przy tablicy pamiątkowej na murze aresztu śledczego Warszawa-Białołęka. 40 lat temu na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na terenie całej Polski został wprowadzony stan wojenny. Celem Wojciecha Jaruzelskiego było zdławienie Solidarności, ale też opanowanie chaosu w PZPR po odejściu Edwarda Gierka, powiedział w Polskim Radiu 24 politolog Przemysław Gasztolt-Ceń. Brakowało decyzji, dyrektyw, w jaki sposób członkowie PZPR mają reagować na to, co się w kraju dzieje. Czy mają krytykować Solidarność, czy mają czekać na jakieś weryfikacje. Wielu członków PZPR-u jakby przystosowanych do tego, co się działo w latach 70., kiedy zostali odcięci od instrukcji, różnego rodzaju nakazów, co mają mówić, co mają myśleć, po prostu nie wiedziała, jak się zachować. Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku. Dwie osoby nie żyją, a siedem jest nadal poszukiwanych po eksplozji gazu w jednej z kamienic w miejscowości Rawanusa na Sycylii. Trzypiętrowy budynek zawalił się. Do potężnego wybuchu doszło wczoraj wieczorem. Był słyszalny w odległości kilkunastu kilometrów. Trwa akcja ratunkowa. Na miejsce przybyły jednostki straży pożarnej z Palermo, Agrigento i Catanii. Dotąd udało się wydobyć z rumowiska dwie starsze kobiety, które odniosły stosunkowo lekkie obrażenia. Wśród siedmiorga poszukiwanych jest kobieta w ciąży i jej mąż. Zniszczeniu uległo również wiele pobliskich budynków. Wszędzie zalega gruz. Mieszkańców ewakuowano do hoteli. Zdaniem ekspertów doszło do eksplozji zgromadzonego pod budynkiem metanu ulatniającego się z pękniętej rury. Do wybuchu mogło dojść z powodu uruchomienia windy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kligenthal w Niemczech. Dziś kolejny konkurs na tej skoczni. Były reprezentant Polski Janusz Malik uważa, że teraz naszemu zawodnikowi będzie szło już tylko lepiej. Dla Kamila będzie na pewno łatwiej, bo on teraz się będzie czuł coraz pewniej. Będzie wykorzystywał te swoje możliwości. On czuje to powietrze, on potrafi z dnia na dzień zrobić taką korektę swojego odbicia, dojazdu, że potrafi naprawdę odlecieć. I jeśli zrobi to ze spokojną głową, przeanalizuje dobre skoki, może nas zaskoczyć. Kamil zweryfikował swój poziom sportowy. To były wyrównane warunki dla każdego i dlatego ma ten podium. No, on skacze swoje skoki. Wczoraj triumfował Austriak Stefan Kraft przed Norwegiem Halvorem Egderem Granerudem i Kamilem Stochem. Piotr Żyła zajął 17 miejsce, a Paweł Wąsek 30, zdobywając pierwszy punkt w tym sezonie. Dzisiejszy konkurs poprzedzą kwalifikacje, które rozpoczną się o 14. Pierwsza seria zawodów jest zaplanowana na 16. Karolina Gruszka, Ewa Buchak, Mariusz Bonaszewski, Jarosław Gajewski i Paweł Ciołkosz wystąpią w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Po 21 w programie pierwszym rozpocznie się słuchowisko Maxa Frisza Gra w życie w adaptacji i reżyserii Waldemara Modestowicza, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Max Frisch, wybitny dramaturg, Gra w życie. To opowieść o człowieku, który chciałby raz jeszcze przeżyć swoje życie, by uniknąć popełnionych błędów i podejmować zupełnie inne decyzje. Bohater pozostaje sobą, zawsze dokonuje tych samych wyborów i każda droga prowadzi go do tego samego momentu życia. Próbujemy oszukać przeznaczenie. Czy nam się to udaje? Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 słuchowisk rocznie. Na premiery zaprasza właśnie w niedzielę oraz w czwartki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na Pomorzu Zachodnim plus 2 stopnie, w centrum minus 1, na Podhalu minus 4, a na Kasprowym Wierchu minus 8. Wszędzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami śnieg. Wkrótce na zachodzie także marznący deszcz powodujący gołoleć. W Bieszczadach porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Uwaga kierowcy, miejscami jeszcze mglisto. Trójka.

Powiem tak, że dzisiaj wprowadzenie stanu wojennego w takim stylu jak wtedy to byłoby niemożliwe, prawda? Więc to są w ogóle epoki nie do porównania. Wtedy powielacz, na który można było wydrukować 1000 ulotek, no to był skarb, to było przedmiot pożądania wielu grup konspiracyjnych, które musiały się odbywać bez tego powielacza, drukować ręcznie na matrycach, prawda? No dzisiaj taki powielacz każdy ma w domu, prawda? Drukarka komputerowa może nam przy niewielkim nakładzie pracy drukować ulotki w 1000 egzemplarzy czy gazetki. Także środki łączności są bez porównania inne. To już jest inna epoka, więc gdy młodym ludziom się opowiada o tamtych czasów, to, o czasach, to się dziwią, nie rozumieją, to nie mieliście telefonów komórkowych, prawda? Nie mieliście drukarek, to nie mieliśmy. Kto tam marzył o komputerze? Ja pierwszy komputer taki osobisty zobaczyłem chyba w roku 82. To był taki Atari, który dzisiaj to tylko w muzeum można oglądać, chociaż trzeba uczciwie powiedzieć, że pod koniec lat 80. także polskie podziemie zaczęło wykorzystywać techniki komputerowe do druku, do składu. Komputeryzacja wchodziła także w te sprawy też. Bardzo dziękuję. Właśnie, tym bardziej trzeba ludziom młodym przypominać o tamtych dniach i o tym, jak naprawdę wielki wysiłek był to dla wszystkich, którym los Polski leżał na sercu. Pan profesor Wojciech Polak był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi i jako postscriptum do tej rozmowy chciałabym zaprosić państwa na scenę teatralną Trójki. Dzisiaj po 20:00 słuchowisko Raport o stanie wojennym. Żal wszystkich, żal i ciebie. Krew na śniegu, patrz żołnierzyku. Młody żołnierz zaskoczony rozejrzał się wokół siebie. Śnieg skrzył mroźną bielą, nieskalanie biały śnieg. Zdrygnął się na mrozie. Stara wpatrywała się w niego uparcie. Co wy, babko? Opuścił głowę i czubkiem buta zaczął żłobić śnieg. Stara kobieta zarzuciła swój żebraczy worek na plecy. Poczłapała powoli i zniknęła w ciemności. Kto tam? Głupia jakaś. Kucnęli przy piecyku. Koks potrzaskiwał. Dym. Ogień. Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospodarczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Naród osiągnął granicę wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie, czy musiało do tego dojść. Dzisiaj w Kościele Akademickim Świętej Anny w Warszawie rozpoczynają się rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Pewnie nie wszyscy państwo zdążą dojechać do tej świątyni, dlatego też zaprosiłam księdza do udziału w naszej audycji. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam serdecznie. Jesteśmy w takim okresie, kiedy przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. O czym w takim razie będą księdza kazania? W jaki sposób będzie ksiądz zachęcał wiernych do tego przygotowania? Przyjęliśmy jako temat rekolekcji tytuł książki, którą wydałem niedawno, Ogień w Kościele. Ale oczywiście to nie będą rekolekcje polegające na prezentowaniu książki, tylko będziemy chcieli się wsłuchać w głos Boga i poddać jakby działaniu Jana Chrzciciela, bo Jan Chrzciciel jest głównym bohaterem Adwentu, a więc odnaleźć pierwszeństwo mówiącego do nas Boga, więc rekolekcje służą temu, żeby przygotować się do Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim jakby odnaleźć kierunek w życiu, sprawdzić, czy idę we właściwą stronę, czy idę w stronę światła, czy w stronę pustki, ciemności, czy jestem na właściwej drodze, która prowadzi do życia wiecznego, do Chrystusa, albo czy gdzieś się pogubiłem i trzeba, obrazowo mówiąc, zatrzymać samochód i się zorientować, gdzie jestem. No, myślę, że to bardzo piękne słowa, ale w praktyce przygotowania do świąt Bożego Narodzenia naprawdę wyglądają tak, że dekorujemy dom, kupujemy jakieś dobre rzeczy do jedzenia, szykujemy wigilię, opłatek czasem, jeśli są to rzeczywiście rodziny wierzące. Tymczasem chyba chodzi o to, żeby trochę głębiej poszukać w swoim sercu tych problemów, które mogą być rozwiązane dzięki takiemu mądremu podejściu właśnie do przygotowań tych świątecznych. Jak ksiądz by radził, żeby się do tego zabrać? No przede wszystkim w tym roku mamy szczególny klimat, szczególny kontekst też. Zbliżanie się do Bożego Narodzenia, no bo z różnych środowisk, instytucji, czasami tych z najwyższej półki, dochodzą do nas informacje, że o Bożym Narodzeniu nie należy mówić, należy jakby to zignorować. Więc tym bardziej potrzebujemy się przebijać, żeby ocalić w sobie albo odzyskać dostęp do Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia obok Wielkanocy to dwa najważniejsze i najpiękniejsze święta dla chrześcijan, wyznawców Chrystusa, ale nie tylko, no bo Boże Narodzenie wyznaczyło punkt zerowy w kalendarzu całej ludzkości. No, nawet dzieje człowieka dzielimy na to, co było przed Chrystusem i na to, co było po Chrystusie. A czy nie ma ksiądz wrażenia, że teraz próbuje się zrobić nowy punkt zerowy, czyli zupełnie wyrugować wiarę z takiej przestrzeni publicznej? Są już takie głosy na Zachodzie i to padające z ust ważnych polityków. No właśnie o tym mówiłem. Mamy z tą tendencją już do czynienia od wielu lat, no bo już od wielu lat zauważamy na przykład poprawność polityczną, która próbuje wyrugować się z języka w ogóle, którym się posługujemy w przestrzeni publicznej, właśnie wyrugować pojęcie Bożego Narodzenia, żeby zastąpić to jakimś eufemistycznym święta zimowe albo składające rzeczy nie wiadomo z jakiej okazji, święta jeżdżenia na nartach czy na łyżwach. Natomiast no, my pragniemy ocalić dla siebie i dla kolejnych pokoleń to, co było zawsze dla chrześcijan w ogóle na świecie, a dla nas Polaków szczególnie cenne, inspirujące. To znaczy no, ogromny ładunek dobrej nowiny, ewangelicznego przesłania, nadziei, radości. Każdy z nas, jaką niesie Boże tak, Narodzenie. Każdy z nas potrzebuje nadziei, bo jeszcze przez COVID dodatkowo jesteśmy zagubieni i czasem naprawdę tracimy sens życia, sens w ogóle podejmowania jakichś działań. Myślimy, że skoro o wszystkim i tak decydują inni gdzieś tam na górze, wielkie sprawy polityczne będą miały wpływ na nasze życie, to my czujemy się zupełnie niepotrzebni i wydaje się, że właśnie taka nadzieja, ta wolna wola, ta informacja, że możesz zadecydować o swoim życiu w jakimś kształcie, no jest konieczna w zasadzie, żebyśmy wszyscy nie powariowali. No właśnie, zwłaszcza żebyśmy nie ulegali też takiej presji myślenia, że naszym życiem rządzi polityka albo jakieś jeszcze struktury ukryte władzy, albo niewidzialna ręka rynku, albo służby specjalne, albo propaganda. Więc potrzebujemy się przez to wszystko przebijać, żeby po raz kolejny odkrywać, że nasze życie zależy tylko i wyłącznie od Pana Boga. On jest stwórcą, no i On jest naszym Zbawicielem. I Boże Narodzenie jest taką piękną okazją, żeby odkryć w sobie taką chcianą, błogosławioną, dobrze przyjmowaną zależność od Pana Boga. A jednocześnie też odkryć, że Bóg, który jest najpotężniejszy ze wszystkich możliwych władz czy potęg, jakie możemy sobie wyobrazić, że przyjął sposób na to, żeby do nas zbliżyć się, no najbardziej skromny, najbardziej pokorny. Przychodzi jako bezbronne, niewinne dziecko i to jest dziecko, które pojawia się na tym świecie w sposób zupełnie niezauważalny, na marginesie, gdzieś na peryferiach życia. Ale tak często jest w naszym życiu, że odnajdujemy, spotykamy miłość Boga nie tam, gdzie żeśmy się tego spodziewali, tylko w tym miejscu, które wydawało się zupełnie no, pogrążone w ciemności, w beznadziei, odległe od Pana Boga. Właśnie w tym miejscu, z tej strony przychodzi Chrystus. Zaskakuje nas po raz kolejny, że jest Bogiem, który nas kocha, dla którego nie jesteśmy obojętni. I który jakby zbliża się do nas, od tej najbardziej zranionej, czy w poniewieranej części naszego życia właśnie, żeby nam dać znać, że po to przyszedł. No właśnie w tym, to wszystko jest zawarte w tym przepięknym słowie Zbawiciel, które wybrzmiewa w czasie Bożego Narodzenia. Tak, ale żeby to zrozumieć, zobaczyć, usłyszeć, czasem faktycznie musimy przejść przez bardzo trudne doświadczenia życiowe. Czasem musimy rzeczywiście zostać pozbawieni czy pracy, czy splendorów, zaszczytu, miłości, domu. Czasem ludzie rzeczywiście są na skraju załamania i dopiero wtedy są w stanie dostrzec to dobro, które może napłynąć. Czy też ksiądz ma takie obserwacje? Owszem, Boże Narodzenie kojarzy nam się nieraz pięknem domu rodzinnego, wspomnieniem, rodzicami, dziadkami, spotkaniami, ciepłem, słodyczą, więc jest takie niebezpieczeństwo, że z Bożego Narodzenia zrobimy taką nierealną bajkę, jakieś złudzenie, jakiś mit, że ma być wtedy pięknie, ma być wtedy sympatycznie, nic ma się nie dziać. No, to jest złudzenie, to ma niewiele wspólnego z Bożym Narodzeniem, bo Boże Narodzenie czasami to jest tak jakby kojarzy nam się raczej z tym, że ktoś jakby chciał nam włożyć palec w ranę. To Boże Narodzenie bardzo często też zaboli, bo wtedy jakby mocniej wychodzą i problemy rodzinne, i zranienia w relacjach, zerwane relacje. Mocniej wtedy odczuwamy brak kogoś, kogo już nie ma. No, pamiętam też, jak jeszcze byłem duszpasterzem akademickim, to wielu młodych ludzi jakby na wdechu przyjmowało też tą konieczność powrotu do domu rodzinnego na Boże Narodzenie, no bo wtedy nie kojarzyło się to moim młodym przyjaciołom z Lulaj, że jestem, tylko z koniecznością spotkania się z upitym ojcem, patchworkową, jakąś kolejną wersją rodziny, no z jakimś bólem, jakimś cierpieniem. Właśnie to jest jakby sens Bożego Narodzenia, że Jezus nie przychodzi na wyścielone jedwabiem nasze życie, tylko przychodzi do naszej stajni, do naszego bałaganu, barłogu, grzechu, żeby tam objawiła się potęga miłości Boga. To, że Bóg nas nie potępia i nie gardzi, i nie brzydzi się nami, tylko odwrotnie przychodzi, żeby pokazać, że jest miłość, która ratuje. Pozwala człowiekowi powstać. Pozwala nam nabrać nadziei na to, że jest coś więcej niż tylko powodzenie lub jego brak, sukces lub brak sukcesu w życiu, ale jest coś, od czego zależy nasze życie, to znaczy miłość Boga. Pięknie. Większa od zła, od śmierci. Pięknie. Którą objawia już żółbek Bożego Narodzenia, a potem krzyż na Golgocie. Pięknie to ksiądz opisał i rzeczywiście chyba takie racjonalne podejście do tego, do naszego życia. To, że rzeczywiście nie musimy być tacy wszyscy idealni, wyszykowani i przy wykrochmalonym obrusie, tylko tacy, jacy jesteśmy. I też przeżyć te święta bardzo dobrze i głęboko. Posłuchajmy przez chwilę melodii, która myślę, że w ten klimat świąteczny wpisze się znakomicie. Kiedy słońce zachodzi, kiedy kończy się dzień, czekasz na pierwszą gwiazdkę, nim otuli cię sen. Dzisiaj będzie inaczej, nie pora by spać, tylko jeden raz w roku zdarza się tak, że milkną złe słowa. Idą gdzieś w kąt, Bóg się rodzi, a z Bogiem kolejny rok. Święta, radości czas. Święta, niech każdy ma. Święta, tobie i mnie będzie lepiej już, ja to Śnieg otulił ulicę, pozakrywał złe dni. Noc przyniosła prezenty, ciebie przyniesie mi. I radują się ludzie, co kochają żyć. Czule mówią do siebie, co ty powiesz mi. Ja nie proszę o wiele, bądź blisko mnie. Teraz i już na zawsze. Święta, radość Ja to w tym tygodniu, 16 grudnia, w Kalinowym Sercu w Warszawie odbędzie się koncert Krzysztofa Antkowiaka. No i teraz z nami jest sam artysta, który zaprosi Państwa na to spotkanie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie piosenki będą mogli usłyszeć zaproszeni goście? No gram tam rzeczy, które po prostu jakby są takim przykrojem mojej twórczości, czyli trochę z płyty Simple Fields sprzed już 9 lat. Gram też rzeczy z płyty ostatniej, Zostanie mi muzyka, do słów księdza Piotra Pawlukiewicza. Gram jakieś rzeczy też poprzerabiane jeszcze z płyty Delfina, do słów Grześka Ciechowskiego, także jest dosyć szeroko. Różnorodnie bardzo. A tak. Zakazany owoc, od którego wszystko się zaczęło też, czy nie? Zakazanym owocem jest także zawsze na bis. Aha. Na pierwszy bis zawsze gram zakazany owoc, bo to jest tak, trochę tak z tą piosenką, że był czas, kiedy mnie to denerwowało, że po prostu ludzie mnie utożsamiają z tą piosenką, którą miałem, jak miałem 15 lat, zaśpiewałem, i jak miałem już 17, 18, 19 lat, zacząłem tworzyć zupełnie inną muzykę. I to było takim ciężarem, ale potem już jakby zacząłem na to trochę inaczej patrzeć, ponieważ dużo ludzi do mnie przychodziło i mówiło: słuchaj, nam się to genialnie kojarzy z tym czasem, podwórek, dekatezowanych jeansów lat 80., do których mamy sentyment, i teraz zupełnie inaczej do tego podchodzę, także z dużą przyjemnością gram już zakazane, bo to oczywiście jest zupełnie innej wersji akustycznej z fortepianem. Ja tak myślę, że tytuł piosenki Zakazany owoc był troszkę metaforą pana życia, prawda? Troszkę tak. Jakby tak na to bardziej filozoficznie spojrzeć, to coś w tym jest. Zerwał pan ten owoc i potem były konsekwencje. Ale nawiązuję do płyty, którą nagrał pan do słów księdza Piotra Pawlukiewicza, bo wydaje mi się, że to spotkanie z księdzem zmieniło pana życie. Czy tak? Znaczy, czy zmieniło moje życie? To nie do końca tak, że zmieniło, natomiast na pewno wniosło bardzo dużo w moje życie. A gdzie spotkaliście się po raz pierwszy? W Warszawie się spotkaliśmy. To znaczy, spotkanie było dosyć szczególne dla nas obojga, dlatego że wynikało z pewnych okoliczności. Otóż kiedyś po jednym z koncertów w Kaliszu podeszło do mnie małżeństwo i powiedziało, że ma tekst i czy by nie napisał muzyki. Ja mówię: a co to za tekst? A oni mówią: a to taki człowiek, który nam uratował małżeństwo, pewien ksiądz. Ja nie znałem wcześniej księdza Piotra Pawlukiewicza. No i zobaczyłem ten tekst i tekst był naprawdę genialny. I mówię: no piękny tekst. A oni mówią: no gdyby pan napisał muzykę i gdybyśmy mogli to wysłać księdzu, bo ksiądz kocha muzykę, to byłby to taki prezent od nas szczególny. No i ja zrobiłem muzykę, szybko to właściwie poszło, bo tekst był genialny. Więc siadłem do fortepianu, szybko tam się to wszystko się bardzo urodziło. Właściwie jeden dzień już mieli to u siebie wieczorem zmiksowane, takie, żeby można było to pokazać księdzu. No i ksiądz się zdziwił mocno, że to ten chłopak, który tam kiedyś śpiewał właśnie taką piosenkę, nagle tutaj mu robi taki prezent, był bardzo wzruszony w ogóle i powiedział, że chciałby poznać tego człowieka, czyli mnie. No i tak przyjechałem do Warszawy, poznaliśmy się i tak się zaczęła, można powiedzieć, nasza przyjaźń. No i ta przyjaźń była chyba dość głęboka, bo towarzyszył pan księdzu w różnych trudnych momentach, również w czasie choroby. Tak. Jak poznaliśmy się z księdzem, to ksiądz już był, już miał Parkinsona, także już mu to bardzo jakby doskwierało. Natomiast miał takiego ducha, że w ogóle ta choroba jakby, to było niesamowite obserwować kogoś, kto naprawdę cierpiał, ale jego duch był tak mocny i miał taką klasę, że jakby w ogóle to nie stanowiło. To dla mnie być towarzyszem człowieka, który jest w chorobie, ale jakby właśnie tak jak mówię, no ten duch był niesamowity w księdzu Piotrze. Ja tak dopytuję o to spotkanie, bo wydaje mi się, że w tym czasie przedświątecznym, przed Wigilią, wszyscy chcemy słuchać takich opowieści o właśnie cudownej przemianie, o tym, że znaleźliśmy swoją drogę życiową, że pogubieni odnajdują światło. I tak wydaje mi się, że pana życiorys właśnie taki jest. Tak, w pewnym sensie tak. Natomiast ja generalnie polecam. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz zostawił bardzo dużo rzeczy w sieci, także wystarczy tylko tak naprawdę chcieć. I po prostu nawet ludzie, którzy są gdzieś tam daleko, którzy poszukują albo którzy w ogóle nie wierzą w Boga, myślę, że jakby posłuchali tego, co, jak ksiądz mówi o pewnych rzeczach, które wszystkim nam są bliskie i tak naprawdę wszyscy ich gdzieś potrzebujemy, no to myślę, że jest w stanie bardzo dużo zmienić w życiu. Znam takie przypadki, że ludzie włączyli po prostu i się nie mogli już potem oderwać i mówili, że bardzo dużo to wniosło w ich życie, także to ważny czas, myślę. Myślę też ważny czas w kontekście tego, co się dzieje na świecie, także. No tak, jesteśmy pogubieni, czas zamętu, nie wiadomo, w którą stronę świat pójdzie i w którą stronę my pójdziemy razem z tym światem i coś trzeba zachować na dnie serca, dlatego żeby... warto, tak, dokładnie, warto się osadzić. To jeszcze słowo o muzyce. Jaką teraz tworzy pan muzykę i gdzie można pana posłuchać, oprócz Kalinowego Serca, o którym mówiliśmy na początku? Czy generalnie jak gram koncerty, tworzę sobie nową płytę teraz, zawsze coś tworzę, także, a jaka to jest muzyka? No bardzo, to ja generalnie bardzo lubię sobie biegać po różnych rzeczach, które po prostu gdzieś tam we mnie są, ciężko mi to nazwać. Jest trochę elementów na pewno soulu, jakiejś elektroniki, jakieś po prostu nawet jazzowe jakieś rzeczy się pojawiają. Także jest to bardzo szerokie generalnie, myślę, i raczej trudne do jakiegoś tam uszufladkowania. A daje panu muzyka szczęście? Tak, zawsze. Odkąd pamiętam, to tak samo mnie to cieszy, jak teraz wychodzę na koncert, a zagrałem w życiu dużo koncertów, to generalnie zawsze jest taka emocja, takiej radości i takiego, tak jakby to był pierwszy koncert. I to jest fajne, że po prostu cały czas jest dla mnie ogromna przyjemność spotkać się z ludźmi przede wszystkim, bo ja każdy koncert traktuję jak spotkanie. Mam nadzieję, że państwo, nasi słuchacze, tę radość poczują. I teraz prośba do pana, by wybrał pan ze swojego repertuaru piosenkę, która zakończy naszą rozmowę. Z całego mojego repertuaru? Tak. Czy z ostatniej płyty? Może być muzyka, ostatnia płyta. Może być ostatnia płyta. No to na przykład Modlitwa Wędrownego Grajka do słów Jana Kasprowicza. Piękne. To posłuchajmy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego na święta życzę. Dziękujemy. Dzięki. Przy małej wiejskiej kapliczce stojącej wedle drogi ukląkł, rzępoląc na skrzypkach wędrowny grajek ubogi. Któż go tam widzi, któż słyszy w tych mnogich drzew rozkoworze? Liche mi dałeś skrzypeczki, niemiłosierny Boże. Jednak o wielki Panie, zlituj się, zlituj nade mną. Chroń mnie, bym się nie pogrążył w jakowąż rozpacz ciemną. A jeszcze bardziej chroń mnie i od najmniejszej zawiści, że są na świecie grajkowie pełni szumniejszych liści. Bym przy tej kapliczce, obok tej wiejskiej drogi, klękał i grywał na skrzypcach wędrowny grajek ubogi. Spraw w końcu, bym przy tej kapliczce, obok tej wiejskiej drogi,